الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, görüldüğü gibi Ramazan-ı Şerif bütün hızıyla, süratli bir şekilde bu kısa günlerde, kış günlerinde akıp gitmektedir, geçip gitmektedir. İnşallah bu günlerin, bu gecelerin değerini, kıymetini, önemini idrak etmiş müminler olarak bu aziz misafiri, bu Ramazan-ı Şerif dediğimiz semavi misafiri, rahmani misafiri, Rabbani misafiri, İslami misafiri hakkıyla ağırlamış ve inşallah hakkıyla da uğurlamış oluruz. Allahu Teala bizi buna muvaffak eylesin. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, geçen sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi Ramazan-ı Şerif muhakkak surette müminleri alakadar ediyor. Müslümanları ilgilendiren bir aydır. Oruç Müslümanları alakadar ediyor. Sahur Müslümanları alakadar ediyor. Gayrimüslim adamlar niçin gece yarısı kalksın da sahur diye bir şey ortaya koysun? Oruç Müslümanları, sahur Müslümanları, sabah namazı Müslümanları, tamamıyla Ramazan bütün yönleriyle Müslümanları alakadar ediyor. Ancak meseleye ciddi şekilde bakıldığı zaman, oruç tutmanın, Ramazan-ı Şerif'i idrak etmenin manası, mahiyeti ve hakikati üzerinde fazla durulmadığı anlaşılıyor. Cemaat-i Müslim'in alışıldığı gibi işte her sene işin şekil tarafına önem vermek suretiyle asıl üzerinde durulması gereken Ramazan-ı Şerif'in manası, meramı, maksadı üzerinde fazla durulmadığı kanaati hasıl oluyor. Bugün bu noktaya biraz ağırlık vermeyi düşündük. Sohbetimizi bu hususta biraz daha derinleştireceğiz. Önce oruçlu bir Müslümanın takındığı tavır. Bakın, bir tavır takınmışız. Özel bir tavrımız var. Oruç bir tavırdır. Tavır. Neye karşı? Yemeğe karşı bir tavrımız var. Şimdi önünüze dünyanın en lezzetli yemeği gelse vallahi yiyemezsiniz. Bak, tavrınız belli. Önünüze en mükemmel içecekler, meşrubatlar gelse içemezsiniz. Helaliniz olan nikahınızın altında bulunan hanımınız mümkün değil, yaklaşamazsınız. Bak bir tavır var, ortaya bir tavır koymuşsunuz. Bu nedir bu? Bu noktada oturup düşünmemiz lazım. Bir tavrımız var. Ramazan ve Ramazan'daki oruç görüyorsunuz ki çok özel bir tavır takınmamızı gerektiriyor. Bunun manası ne olabilir? Bunun maksadı ne olabilir? Bunları düşünmeden, bunları idrak etmeden, izah etmeden, bu hususlara zihnimizi, aklımızı yormadan, bir muhasebe yapmadan, bir müzakere yapmadan yapılan ibadetler, şunu kesin söyleyeyim, sonuç vermiyor. Bizi neticeye götürmüyor. Oturup düşünmek lazım. Hay hay inşallah. Peki, şu soruyu sormak lazım. Oruçlu bir Müslümanın takındığı tavır, şu sualin sorulmasını icap ettiriyor. Bir Müslüman olarak şu soruyu nefsimize, öz benliğimize sormamız icap ediyor. Neden melekler oruç tutmaz? Neden hayvanlar oruç tutmaz? Neden gayrimüslimler oruç tutmaz? Neden sadece Müslümanlar oruç tutar? Müslümanlar, gelin şu suali sorun kendinize ya. Bu sual sorulmadan oruç anlaşılmaz. Kişi öz benliğine, ruhuna, vicdanına, nefsine bu soruyu sormadan oruç tutmasın. Bir meselenin manası, maksadı, meramı, hakikati, mahiyeti anlaşılmadan ibadet etmeyin. Neticeye gidemiyoruz. İstenilen sonuç elde edilemiyor. İşin manası ve mahiyeti anlaşılmadan sarık sarmayın. İşin mana ve mahiyeti anlaşılmadan namaz kılmayın. Sakal bırakmayın. Tarikatlara girmeyin. İşin aslı anlaşılmadan, manası bilinmeden girmeyin, gitmeyin. Hacca gitmeyin, hacın manası anlaşılmadan. Arafat'a çıkmayın, Müzdelife'ye gitmeyin, şeytanı taşlamayın, manası anlaşılmadan, maksadı anlaşılmadan yapmayın. Neticeye gidemiyoruz, toplum temizlenemiyor, sahtekarlık alıp başını gidiyor, tarikatlar rezalet yuvası haline gelebiliyor, insanlar aldatılıyor, insanlar çatlatılıyor. İşin şekline bakmayın, şekil hiç mühim değil. Niçin melekler oruç tutmaz? Niçin melekler oruçla mükellef değil? Niçin hayvanlar oruçla mükellef değil? Niçin gayrimüslimler oruçla mükellef değil? Niçin sadece Müslümanlar oruçla mükellef? Niçin çocuklar oruç tutmaz? Niçin deliler, akılsız insanlar oruç tutmaz? Bütün bunların sorulması lazım. Yoksa havaya oruç tutuyoruz. Neyin peşindesiniz? Neyin manası içindesiniz, neyin idraki içindesiniz? İşte meseleye bu perspektif diyorlar, yani bakış noktası, bakış açısı. Bir yerden bakmamız lazım meseleye. Kardeşler, hayvanlarla insanlar arasında mutlaka kesin ve keskin çizgiler var, farklar var. Hayvanların yaşamasıyla Müslümanların yaşaması arasında muhteşem farklar var. Fark olacak. Hayvanlar niçin yaşar? Sadece yemek ve içmek, üremek, türemek için yaşarlar. Yerler, içerler, yediklerini, içtiklerini belli merhalelerden geçirirler, üreme yaparlar, türeme yaparlar. Ama neticede bu hayvanlar, eti yenen hayvanlar, insanlara gıda olur, protein olur, rızık olur vesaire. Ama mutlaka yaşamak için, yemek için yaşarlar. Fakat Müslümanlar böyle olamaz. Müslümanın yaşaması ile bir hayvanın yaşaması, bir meleklerin yaşaması arasında fark, Allah bir fark ortaya koymuştur. Bakın, melekler günah işleyemezler. Bir meleğin önüne anadan doğma dünyanın en güzel karısını koyun, etkilenmez. Çırılçıplak bir karıyı koy meleğin önüne. O melek ondan etkilenmez. Niçin diye sorarsak ne cevap verirsiniz? Niçin? Çünkü melekte nefis yok. Onun Cenab-ı Hak melekleri yaratırken meleğin mayasına, hamuruna diyelim neyse, yaratılış maddesine nefis koymamış, şehvet koymamış. Yok, istese de günah işleyemez. Meleklerin günah işleme özgürlüğü yok. Günah işleyemezler. Allah meleklere günah işleme özgürlüğü, hürriyeti vermemiş. Nefis yok, şehvet yok. Meleklerden kadın erkek olmaz, meleklerin cinsiyeti yok. Meleklerde cinsiyet olmaz. Bakmayın siz sapık Hristiyanların melekleri kadın biçiminde, kız biçiminde yapmalarına bakmayın. Hristiyanlar vallahi sapıktır. Melekleri kadın biçiminde yaparlar. Uzun saçlı, yanaklı, damaklı, kadın biçim. Melek kadın olur mu ya? Meleklerin dişisi olmaz, erkeği olmaz. Adamların hiçbir şeyden haberi yok. Hayvanlar da günah işleyemezler. Hayvanların yaptıkları, ettikleri günah olmaz. Niye? Hayvanlarda da akıl yok. Akıl olmayınca sorumluluk yok. Sorumluluk olmayınca ceza yok, mükafat yok. Hayvanın ne cennete gideceği var, ne cehenneme gideceği var. Ama kardeşler, müminler, efendiler, temiz insanlar, oruçlu Müslümanlar, işte Müslümanlar öyle değil. İnsanları Allah çok farklı bir ortamda yaratmış. Meleklerle hayvanların ortasındayız. Eğer imanımızı ibadetlerle, Allah'ın emirleriyle, Allah'ın hükümleriyle besleyebilirsek, süsleyebilirsek, Allah'ın sınırlarından aşmazsak, şaşmazsak ilahi hükümleri, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini takip edersek, dikkat edersek, nefsimize, şehvetimize, keyfimize aldanmazsak, kapılmazsak, sapıtmazsak, tarik-i müstakimi günde 40 sefer ihdine sıratel müstakim sözümüzün tatbikatını yapabilirsek, vallahi yükseliriz, melekleri dahi aşarız. Ama nefsimize, keyfimize, şehvetimize, servetimize aldanır, sapıtır, yanılır, düşersek hayvanlardan daha aşağılık bir noktaya düşeriz. İnsana bak, ne biçim yaratılmış. İşte oruç bu meselelerin içinde ele alınmalıdır. Allah bizden melek olmamızı istemiyor. Haşa, Allah'ın böyle bir muradı yok. İnsanlar isteseler de melek olamazlar. Niye? İnsanların mayasında, hamurunda, çamurunda, kökeninde nefis var. Nefis ölmez. Hiç kimse nefsini öldüremez. Ben nefsimi öldürdüm diyen Allah şahit ki yalan söyler. 99 yaşındaki bir ihtiyarın önüne çok genç ve güzel bir kadın çırçıplak soyun, vallahi etkilenir. O melek değildir. Kimse kendisini kandırmasın. Efendim ben etkilenmem, ben alakadar olmam, ben nefsimi öldürmüşüm. Bunlar sapık sözler. Öyle şey olmaz. İşte bak, sapık tarikatları görüyorsunuz. Gündüzleri geceye çeviren serseriler, sapıklar, ahmaklar. Genç ve güzel bir kadının karşısında mum gibi eriyen, kar gibi eriyen namussuzlar. Ne tarikatı ya? Hani nefse hakimiyet, hani İslam? Hani ahlak, hani maneviyat, hani ruhaniyet? Siz nereden... Eğer bu millet İslam eğitiminden geçseydi, İslam eğitimi, vallahi bütün eksikliğimiz, noksanlığımız, ahmaklığımız, yanlışlığımız, eksikliğimiz İslam'ın temel bilgilerinden mahrum olmaktan kaynaklanıyor. İnsan nedir? Anlatamıyor adam. Adam üniversiteyi bitiriyor, insan nedir? Cevap veremiyor. Niye? Allah'ın kitabından eğitim almayan adam profesör de olsa vallahi cahildir. Niye? Mekke-i Mükerreme'de Mekke devletinin devlet başkanı olan Ebu Cehil dünya ile, devlet ile, eşya ile alakalı ilimleri eksik değildi. Mekke'nin en önde gelen adamı Ebu Cehil'di. Ömer bin Hişam, asıl adı Ömer bin Hişam. Ebu Cehil bir künyedir, sıfattır. Bu sıfatı, bu künyeyi, Ebu Cehil künyesini Hazreti Muhammed Mustafa verdi adamın şahsına. Ne demek Ebu Cehil? Cehaletin babası. Yahu hiç devlet başkanlığı makamına gelmiş adam cahil olur mu? İşte cahil olmasaydı peygamber Ebu Cehil demezdi. Ben demiyorum, o diyor. Bunun cehaleti nereden geliyor? Kur'an'ın eğitiminden geçmemiş. Allah'ın terbiyesinden, Allah'ın eğitiminden, Allah'ın taliminden geçmemiş. Bugün de cumhurbaşkanı da olsa, profesör de olsa, üniversitenin dekanı ve rektörü de olsa, eğer Kur'an eğitiminden geçmemişse vallahi cahildir, billahi cahildir. Kur'an eğitimi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar bu millet Kur'an eğitiminden vallahi mahrum bırakılmıştır. Resmen mahrum bırakılmıştır, kasten mahrum bırakılmıştır. Dini eğitim soyutlanmıştır, alınmıştır. İslami eğitimden milletin fertleri geçirilmemiştir. Şeriat nedir kimse bilmiyor, tarikat nedir kimse bilmiyor, evliya nedir kimse bilmiyor, İslam nedir kimse bilmiyor. Bu bir eğitim meselesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı 70 senedir bu millete İslam'ı öğretememiştir. Tarikatı öğretememiştir, şeriatı öğretememiştir, bu millete hiçbir şey verememiştir. İşte çıkıyor bir şerefsiz, değersiz, namussuz bir adam, Ali Kalkancı, Fatih gibi ilmin, irfanın, Sultan Fatih'in bulunduğu bir semtte ne kadar insan varsa toplayabiliyor, sapık, şerefsiz, namussuz, ahlaksız, ajan, melun, hain bir adam. Bütün insanları toplayabiliyor, bu cehalet alametidir, bu serseriliktir. Böyle olmamalıydı. Bu millet böyle olmamalıydı. Belediye başkanlarına varıncaya kadar, doktorlara, hekimlere, avukatlara, şarkıcılara kadar, akın akın bir serserinin peşinden, bir ajanın, karanlık güçlerin Fatih'te kullandığı bir ajanın peşinde gitmişler. Utanın, utanın, utanın. Hepsi utansın. İslam eğitiminden geçmeyen insanlar, tabii sapıtacaklar, temel meseleleri, temel kavramları, mefhumları, kelimeleri Allah'ın kitabından beslenmeyen, Allah'ın kitabından eğitim almayan insan nedir, melek nedir, hayvan nedir, oruç nedir vallahi bilemez. Evvela insanı ortaya koyalım. İnsan kim? İnsan niçin yaşar? İnsan niçin yer ve içer? Sokakta dolaşan sürü sürü insanlar var, sorun. Niçin yaşıyorsunuz diye sorun, vereceği cevap yemek ve içmek için yaşıyorum diyor. Ben yemek için yaşıyorum arkadaş. Yaşamak için yaşıyorum, yemek için yaşıyorum, içmek için yaşıyorum, zevkimi, keyfimi tatbik etmek için yaşıyorum diyor. Böyle o zaman hayvandan farkın ne? Çayırda otlayan hayvanla lokantada yemek yiyen adamın farkı ne? Bana farkı söyleyin. İşte Ramazan orucu bu farkı ortaya koyuyor. Bakın şimdi yemekten içmekten kesilmişiz. Hayvanlıktan çıkmışız. İnsan olmuşuz şu anda. Çünkü yemek ve içmek hususunda hayvanlarla eşitiz. Onlar da yiyor içiyor, insan da yiyor içiyor ama Müslüman Allah'ın bakın emrine uyarak, ibadet ederek, kulluk ederek, hudud-u ilahiyeye girerek Allah'ın emrine girmiş insanlar olarak yemeği içmeyi bırakmışız. Allah yiyin derse yeriz, yemeyin derse yemeyiz. İşte insan bu. Yemek için yaşamıyoruz. Yemek için yaşamıyoruz. Ramazan hayatın gayesini ortaya koyuyor. Oruç insanın manasını ortaya koyuyor. Oruca nereden bakıyorsunuz? Ramazan'a hangi açıdan bakıyorsunuz? İşin şekli mühim değildir. Manası mühim, hakikati mühim, mahiyeti mühimdir. Kardeşler, insan başıboş yaratılmamıştır. Tamam mülkiyetiniz olacak ama bileceksiniz ki mülkiyetin hakiki sahibi Allah'tır. Öyle mi değil mi? Biyedihil mülk ve huve ala külli şeyin kadir o. Sen değilsin. Bakın akşam mesela iftar sofrasının etrafında oturuyorsunuz. İftar sofrası. Ve önünüzde nefis yemekler neyse Allah neyi verdiyse hazır bir vaziyette ama elinizi uzatamıyorsunuz. Halbuki o sofra sizin. O sofranın üzerindeki yemekler sizin. Onun mülkiyeti sizin elinizde ama elinizi uzatamıyorsunuz. Demek mülkiyet kimdeymiş? Allah'taymış. Bakın eğitime bak. Ramazan bir eğitimdir. Ramazan bir denetimdir. Teftiştir nefsimizi, bütün hususiyetlerimizi, insani kabiliyetlerimizi teftiş, denetlemedir. Eğitimdir, denetimdir, yönetimdir. İslam'da insan olmanın sır ve hikmetleri iftar sofrasında tecelli eder. Efendimiz diyor ki iftar sofrasında ezanın okunmasını, vaktin gelmesini bekleyen müminleri Cenab-ı Hak gökyüzündeki meleklere göstererek bakın bakın şu benim emrimi bekleyen, iftar saatini bekleyen, elinde imkan olduğu halde, önünde yemek olduğu halde elini uzatmayan, ağzına lokmayı götürmeyen şu kullarım sizden daha üstündür. Bakın ibret alın demektedir. Oruçlu ne diyorsun sen? Çünkü melekler yemek içmek hususunda bizim gibi özgür değil. Melekler yemez. Kainatın en mükemmel yemeklerini bir melek meleklerin önüne koyun. Bilmez, yemez, yiyemez. Onun yemez içmesi yok. Yemek içmek insani bir sıfattır. Ama hayvani durumdan çıkıp insani, İslami bir hakikat kazanması lazım. İşte bu da oruçla oluyor. Niçin yaşıyoruz? Efendim kazanmak için, para toplamak için değil kardeşim. Müslümanın misyonu, Müslümanın dünyadaki varlığının, yaşamasının sebebi bu değil. Mülkiyet olabilir. Allah kimseyi mülkiyet sahibi olmayın diye ikaz etmemiş, mülkiyetin olacak. Ama malikül mülkün, bütün mülkiyetlerin hakiki sahibinin Allah olduğunu, senin mülkiyetlerinin senin emanetin olduğunu, bir gün senden alınacağını, elinden alınacağını, bakın mutfağınız, sofranız, ekmeğiniz, yemeğiniz şu anda elinizden alınmıştır. Sizin değildir. Onun sahibi Allah'tır. Ye derse yersin, yeme derse yemesin. İşte insan bu, Müslüman bu. Kendi başına gidemezsin. Sen hayvan değilsin, sürü değilsin. Nefsine mağlup olmazsın, olamazsın. Ramazan ne kadar geniş bir manadır. Oruç ne kadar muhteşem bir manadır. Canım ben çalışırım, çabalarım. Tamam çalışmaya bir şey diyen yok. Elbet çalışacaksın. Onu kainatın efendisi mükemmel ifade buyurmuş. İki günü eşit geçen aldanmıştır. İki günü bir atölye sahibi kardeşimi söylüyorum. Geçen seneki kazancı 100 milyon olan, misal olsun diye söylüyorum. 100 milyon, 100 milyar kazancı olan kardeşimiz bu sene 200 milyar kazanca ulaşamamışsa peygamberimiz bu kardeşimin zararda olduğunu söylüyor. Daha bundan mükemmel bir şey söylenir mi? Üreteceksin, kazanacaksın, Ama gayen, mülkiyetin hakiki sahibinin Allah olduğunu en öne koyacaksın. Çünkü dünyada ne kazanırsan kazan, ne toplarsan topla, bütün dünya ve dünyalıklar görüyorsunuz ki ahirete taşınıyor. Ahirete bir taşınma var, bir aşınma var, bir göçme var, bir gitme var. Bunu önleyemiyorsunuz. Bunu durduramıyorsunuz. Ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, işte ancak belki bugün şartlara göre bir Vehbi Koç olabilirsiniz. Ama ne oldu Vehbi Koç? Onca yaşın sahibi, 94 sene yaşamış, trilyonların, gökdelenlerin, fabrikaların, tofaşların, şunların bunların sahibi, sonunda Allah'ın hükmü karşısında aciz kalıp, ezilip, dökülüp, bükülüp bu alemden gitti mi, gitmedi mi kardeşim? Niye yaşıyorsun? Yaşamanın manasını bana söyle bakayım. Üstelik ne ibrettir ki, ne hikmettir ki, adamın cenazesi rezil köpaz oldu. Çalındı, mezarı açıldı, çöplük gibi atıldı, kameralar çekti, kokuştu, bozuldu, perişan oldu. Dünyada bunun kadar perişan olmuş ceset yok dünyada. İbret almıyor musunuz Müslümanlar? İmesli Müslümanlar, sanayiciler, zenginler, atölyeciler. Ders almıyor musunuz? İbret almıyor musunuz? اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ İnsan düşünmez mi? Örnek almaz mı? İbret almaz mı? Ders almaz mı? Niçin oruç tutuyorsunuz, ibret almayacaksınız da? Niçin yemekten içmekten kesilmişsiniz? Demek ki hayatın gayesi yemek içmek değil. Hayatın gayesi insan olmanın manası yemek içmek değil. Allah'a kul olmak, Müslüman olmak, ebedi hayata hazır olmak. İslam bu. Hayatın gayesi yemek içmek olamaz. Hayatın gayesi zengin olmak olamaz. Tek başına zengin olmanın bir anlamı, manası, maksadı yoktur. Zengin olmak, insanlara, beşeriyete, İslam'a hizmet etmek için zengin olmak var. Yoksa sorumluluktur, beladır zenginlik. Sorumluluktur zenginlik. Şimdi Vehbi Koç'un yarın mahşer günü Allah'a nasıl hesap vereceğini düşünüyorum da vallahi içim kapkara oluyor benim. Nasıl hesap verecek? Onca servetin, onca imkanın, onca efendim varlığın, dünyalığın, eşyalığın eğer dinine, İslam'a, insanlığa hizmet etmeden gitmişse bu adam nasıl Allah'a hesap verecek? Onca servetin hesabı ne kadar uzun sürecek? Niye düşünmüyorsunuz kardeşim? İşte Ramazan bize bunları hatırlatıyor. Mülkün sahibi sen değilsin. Sofranın sahibi sen değilsin. Ey Müslüman sen yeryüzüne yemek içmek için gelmedin. Bak elin, ayağın, gözün, kulağın, dişin, tırnağın, dilin, damağın kapalı. Paydos geldi, tatil geldi, durduruldu. Bir gün gelecek, şimdi Ramazan orucunda elini, ağzını, dilini, damağını kapatan Müslümanlar muvakkat olarak kapatmıştır. Akşam saat 5'ten sonra açılıyor. Akşam 5'ten sonra ağzınız açılıyor, eliniz çalışıyor, mideniz açılıyor. Ama bir gün gelecek ruhunuzu teslim edeceksiniz, sofranızdan, hanımınızdan, helalınızdan, kazancınızdan, villanızdan, yalınızdan, ticarethanenizden, atölyenizden ebediyen geriye gelmemek şartıyla tamamen ayrılacaksınız. Durduramazsınız. Kardeşler, ayakta kalan kardeşlerimiz var. Şu safları sıklaştıralım. Buradan daha iyi görünüyor. Şöyle olmasa bir kalkalım Allah razı olsun. Boşlukları, aralıkları tamamen dolduralım ki ikinci bir ikaza gerek kalmasın. İlerleyelim, dolduralım, sıklaştıralım, geriden gelenler artık çaresine baksın. Fi bu manalar içinde değerlendirmemiz lazım, nefsimizi hesaba çekmemiz lazım ve önümüze çıkan olaylar karşısında bizi sapıklığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermemenin yegane çaresi temel meseleleri mutlaka öğrenmekten geçiyor. Alemi İslam'ın en büyük problemi vallahi ibadet değil, cehalettir. Cahil adamın ibadeti olmaz. İbadet yapsa da onun hakikati olmaz. Mahiyeti olmaz, manası olmaz. Kurban olduğum Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz talebeyken onun Arapça dersinde mübarek bir sözünü bize hocalarımız okutmuştu da bize biraz tuhaf gelmişti. Allah Allah, bu ne biçim söz yahu demiştik. Olaylar arttıkça, meseleler, mevzular, tecrübelerimiz arttıkça Hazreti Ali'nin bu sözünün ne kadar muhteşem olduğunu daha iyi anladık. Şu söze bakın Allah aşkına. Aynen şöyle söylüyor. Cehalet konusunda. Alemi İslam'ın bugün en büyük problemi cehaleti. Suudi Arabistan'ın da meselesi aynı. Hele şu zavallı Afganistan'ın haline bakın. Herif molla olmuş, Taliban, sarıklı, cübbeli, efendim muazzam Afgan mücahidi, Afganlar ama hepsi tepeden tırnağa cahil. Ne dininden haberi var, ne dünyadan haberi var, ne teknolojiden, ne fezadan, ne füzeden. Rusya silah verirse savaşıyor, Rusya silah vermezse savaşamıyor. Amerika silah verecek, savaşacak, vermezse savaşamayacak. Böyle Müslüman olur mu ya? Bir Müslüman ırzını, namusunu, ülkesini, bölgesini, memleketini, toprağını, vatanını, bayrağını, namusunu korumak için yabancıdan silah almak zorunda kalmışsa o gerçek Müslüman değil, cahildir. Amerika silah verecek de Müslümanlar ırz ve namusunu koruyacak. Böyle Müslüman yerin dibine batsın. Ne Müslümanı? Amerika'dan, Avrupa'dan silah aldığın ve almak zorunda kaldığın müddetçe senin vatanın ipotektedir. Namusun ipotektedir. Kıbrıs ipotek altındadır. Türkiye ipotek altındadır. Silahını yapamıyorsan, tankını, tüfeğini, nükleer enerjini, nükleer silahını yapamıyorsan vallahi namusun, vatanın, Avrupalının, Amerikalının ipoteği altındadır. Hür değilsin, gerçek bağımsız değilsin. Hadi bakalım. Kendi silahını kendisi üretemeyen bir millet bağımsızım diyorsa buna kargalar, hayvanlar güler. Onlar silah verecek, sen vatanını savunacaksın. Ayıptır, günahtır, kepazeliktir bu. Bütün mesele cehalet. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyor. Levkânetil cahilü, bakın cahil kelimesi var beyanında. Levkânetil cahilü fil cenneti cara, leteraktül cennete vahtertü nara. Dinini, dünyasını ilimden, dünyadan, dinden, ilimden haberi olmayan cahil bir adam, eğer cennette hasbel kader, cennette benim komşum olsa, o cahille bir arada olmamak için vallahi cenneti bırakırım, cehenneme göç ederim diyor. Cehennemi seçerim. İslam'da cahilden daha kötü kimse yoktur. İslam'ın en kötü adamına, İslam'ın en büyük düşmanının sıfatına, künyesine Hazreti Muhammed Ebu Cehil künyesini taktı. Cehaletin babası. Çünkü cehalet bütün kötülüklerin başıdır. Sapıklık cehaletten olur, hainlik cehaletten olur, hatalar cehaletten olur. Bilmemek, bütün kötülüklerin başı bilmemektir. Bunlar böyle olursa tabii bir Müslüm gündüz namında bir serseri, dış güçlerin, karanlık güçlerin emrinde çalışmıyorsa eğer, eğer yurt içinde ve yurt dışında bir takım güçlü ve gizli odakların emrinde hususi kostümüyle, sarığıyla, abasıyla, asasıyla bir müddet müsaade edilmiş, çalışmış yabancı güçlerin emrinde bir ajan değilse dünyanın en büyük aptalıdır. Biz ajan olduğu kanaatindeyiz. Doğuda ve Güneydoğu'da Müslüman gençlerin, şeriatçı gençlerin kaç kişi olduğunu, sayısını, potansiyelini, enerjisini tespit edip devlete veya gizli güçlere teslim etmek için çalıştırılan bir ajandır. Raporunu vermiş, işi bitmiştir. Ama Müslüman bunları anlamalıydı. Bunların ne olduklarını, nasıl, nerede, tarikat nasıl olur? Ya o tarikat kurulmaz kardeşim. Tarikat mesela şimdi şurada 5 kişi, 10 kişi toplaşıp da bir tarikat kursa, Allah şahit ki bu tarikat olmaz. Ne olur? Şirket olur. Ne olur? Dernek olur. Dernek kurabilirsiniz. Tarikat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den itibaren elden ele bir zincirin halkaları gibi kopuksuz kıyamete kadar devam eden bir zincir halkası gibidir. Evveli olacak, o ondan peygambere kadar silsile gidecek. Bu adamın önünde kimse yok, başı yok, mürşidi yok, kökü yok, köksüz, tamamen zeminsiz, zamansız, bu gizli bir takım karanlık güçlerin kurdurduğu, çalıştırdığı ajan, yalan adam. Tarikat olmaz. Tarikat yukarıdan aşağı, mesela şuna benzetebilirsiniz. Keban'da, hani Türkiye'de ilk hidroelektrik santrali Keban'da kuruldu malum, Elazığ'da Keban'da kuruldu. Keban'ın elektrik enerjisi İstanbul'a geldi. Keban'dan İstanbul'a 1200 kilometre mesafe var. Bu 1200 kilometre mesafeden bu elektrik neyle geldi? Siz de bilirsiniz ki enerji nakil hatları var. Nakil hatları, hani çeliklerden yapılmış ayaklar yok mu, direkler? O direkten o direğe, o direkten o direğe İstanbul'a kadar geldi. Tasavvufla, tarikatla Hazreti Muhammed Mustafa santrallığından nakil vasıtalar dediğimiz ehlullah ile, evliya ile ondan ona bugüne kadar gelmiştir. Kesinti olmayacağım. Ben toplandım, 5 kişi tarikat kurdum. Vallahi olmaz. Eğer kelimenin manasını bilseydiniz, lügatlerden, kitaplardan 5 dakika okusaydınız, bu adamların tarikat adamı olmayıp sapıklık. Ben bu gibi tarikatlara bir kelime buldum, bilmem hoşunuza gider mi? Allah'ın yolunun üstüne kurulmuş barikat. Bunlara tarikat demeyin. Barikat engel demek. Barikatlar bunlar ya, öyle tarikatı ya. Tarikat Yunus Emre'leri, Ahmed-i Yesevi'leri, Hacı Bayram-ı Veli'leri, Akşemseddin-i Veli'leri, Şeyh Hamid-i Veli'leri yetiştiren bir terbiye mektebidir. Böyle sapıkların, ırz ve namus düşmanlarının dergahı değildir. Ah İslam, ah İslami eğitim, ah Kur'an-ı eğitim, şu millet kasten 70 sene mahrum bırakıldı. Şimdi de alay ediyorlar. Sen okutmadın. Az çok bakın, soruyorum size, bu sapık tarikatların içerisinde görüyorsunuz, İmam Hatip okullarından, ilahiyat fakültelerinden bir tane sapıklığa düşmüş adam bulamazsınız. Halbuki İmam Hatip okulları öyle fevkalade mükemmel ilim verilen bir yerler de değil. Çağrı naçar, kırpıla İmam Hatip okullarını kuşa çevirmişler. Bakın, azıcık bir ilim, eğitim, bakın sapıklığı önlüyor. İmam Hatip okulları mezunları arasında bir tane terörist vallahi bulamazsınız. Bir tane anarşist gördünüz mü? Bir tane sapık tarikatçı duydunuz mu? Niye? Az çok ilim, akaid okunmuş, tefsir okunmuş, hadis okunmuş, fıkıh okunmuş, az buçuk da olsa bakın insanlar nereye geliyor. Ama şimdi bakın görüyorsunuz, TÜSİAD diye bir dernek var. Ya dernek, o kadar çok dernek içinde, bu da bir dernek olduğu halde, devletin sahibi benim deri gibi TÜSİAD, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, TÜSİAD, bir rapor hazırlamış, efendim din dersleri diyor mecburi olmaktan çıkarılsın, din dersleri yasaklansın. İmam Hatip okullarına kız talebe alınmasın, İmam Hatip okullar orta kısmı kapansın diyen bu iş adamları hangi kaynaktan besleniyor? Bu zalimlere kim bunları, bu bilgileri veriyor? Bu raporu kim hazırlatıyor? Az çok neslimiz, yavrularımız, çocuklarımız İmam Hatip okullarına biraz vatanını, memleketini, yurdunu, yuvasını, dinini, imanını az çok öğrenirken Türk iş adamları ve sanayiciler derneği bu okulların kökünün kazınmasını isteyen bir raporu bugün Türkiye'de tartışmaya açtı. Vay zalim oğlu zalimler vay. Dini İslam'dan uzaklaşırsa millet ne olur? Vallahi batarız, vallahi biteriz diyorum. Bu milleti ayakta tutan ekonomi değildir. Bakın paramızın değerini görüyorsunuz. Doların karşısında 115 bin basamak geride kaldı. Ekonomiden dolayı ayakta değiliz. Bu milleti bu halde, bu enflasyona rağmen, 15 yıldır PKK terörüne rağmen, bu kadar göçe, bu kadar zahmete, bu kadar musibete rağmen, bu millet parçalanmamış, bölünmemiş, dökülmemişse bunun bir tek sebebi var. İslam, İslam Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ondan uzaklaştırırsanız vallahi parçalanırız. İslam'dan çıkarsa, dinini, imanını yok sayarsanız, İslam kültürünü, İslam medeniyetini ortadan kaldırırsanız Türk milleti diye bir millet vallahi kalmaz. Bak Ramazan'dayız. Ramazan'la bizim milletimiz bütünleşmiştir. Bakın Ramazan diyoruz, Kur'an'da geçiyoruz. Şehr-ü Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Bakın Kur'an'da Ramazan kelimesi var. Bizim milletimiz Ramazan kelimesini o kadar sevmiş ki, Ramazan kelimesini o kadar sevmiş ki, çocuklarının adını siz söyleyin Ramazan koymuş mu koymamış mı? Bak bütünleşmişiz. Kültürümüz olmuş Ramazan. Kimliğimiz olmuş. Recep isminde ne kadar insanımız var. Recep Allah'ın ayı. Allah Recep'i seviyor diye bu millet bu Recep'i sevmiş, çocuklarına isim yapmış mı yapmamış mı? Yapmış. Ne yapıyorsun sen? Bu bir takım sapıklar, şerefsiz medya, şerefsiz gazeteciler İslam'ı kötülemekle millete en büyük kötülüğü yapıyorlar. Millet haini bu adamlar. İslam'ın düşmanları vallahi bu milletin hainidirler. Bizi hayatta tutan İslam'dır. Hayatta tutan İslam'dır. Kardeşlik İslam'dan geliyor. Bakın şu Ramazan orucunun ihtişamına nasıl toplandık. Sahurlarda, iftarlarda, toplantılarda kardeşler, müminler nasıl bir araya geldik. Siz düşünün hangi enerjiyle, hangi kuvvetle akşam saat 5'i, saat 5'i 15 geçe, 5'i 16, 17 geçe milyonlarca insanı aynı anda kaşıklarını çorbaya uzattıracak, bu birliği, bu beraberliği sağlayacak hiçbir güç ve enerji var mıdır soruyorum. Milyonlarca insan aynı anda kaşığını çorbaya uzatabiliyor. Bu birliği, beraberliği hangi kuvvet sağlayabilir? Bana söyleyin. Müslümanlar, müminler, kardeşler. Milyonlarca insan gecenin saat 5'inde sahura evlerin ışıkları, balkonlar, pencerelerde ışıklar parlamaya, patlamaya başlarken hangi siyasi güç, hangi ekonomik güç, hangi idari güç milyonlarca insanı gecenin yarısında kendi arzusuyla yatağından kaldırmanın birliğini kim sağlayabilir? Bana söyleyin ya. İslam bu birliği sağlamış. Gelin bu İslam'ı bozmayalım. Gelin bu İslam'ı dışlamayalım. Gelin İslam'a sahip çıkalım. Gelin İslam'ı anlayalım. Gelin İslam'ı öğrenelim. Gelin İslam'ı öğretelim. Başka şansımız yok. Türkiye Cumhuriyeti ayakta kalacaksa İslam'la kalacaktır. Bakın sosyalizm rezil oldu. Komünizm rezil oldu. Kapitalizm rezil oldu. Efendim naturalizm rezil oldu. Bütün sistemler, rejimler çöktü, çöktü, çöktü. Ayakta kalan, hayatta kalan bir tek İslam kaldı. Onu da çökertirseniz Türkiye kalmaz, millet kalmaz diyorum. İslam'a sahip çıkalım. Müslümanlar, kardeşler, müminler, öğrencilere, İmam Hatip okullarına sahip çıkalım. Varsın falan siyasi parti, varsın TÜSİAD, Türk iş adamları aleyhinde. Hayır, millet desteklediği sürece 50 bin tane iş adamı vallahi muvaffak olamayacaktır. İmam Hatip'ten vazgeçmeyeceksiniz, İslam'dan vazgeçmeyeceksiniz, İslami eğitimden vazgeçmeyeceksiniz. Hiçbir siyasi kuruluş bunu önünü kesemeyecek. Allah-u Teala şu Ramazan-ı Şerif hürmetine davayı dini İslam'ın anlaşılmasını, anlatılmasını, yaşanmasını, Allah'ın hükümlerinin yerine getirilmesini ve bütün dünyanın bu sebeple, bu sayede hidayete ulaşmasını, adalete ulaşmasını, fazilete ulaşmasını Rabbimizden niyaz edelim. Bakın Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Amerika'da vallahi İslam çığ gibi gelişiyor. Geçen sene gördünüz, duydunuz, işittiniz. Amerikan Cumhurbaşkanı Clinton denilen adam, Beyaz Saray dedikleri Amerikan yönetim merkezi, The White House diyorlar, Beyaz Saray. Beyaz Saray'da Amerika'daki Müslüman cemaatlerin önderlerini, ileri gelenlerini Beyaz Saray'a çağırdı, vallahi iftar yemeği verdi, teravih namazı kılındı, sahura kadar Beyaz Saray'da Kur'an-ı Kerim okundu. Bakın İslam'ın kuvvetine, inkişafına, intişarına. Bugün Asya'da İslam çığ gibi gelişiyor. Gidin Özbekistan'a görün, gidin Tacikistan'a, Kırgızistan'a, gidin Türkistan'a, Türkmenistan'a, çığ gibi İslam ilerliyor. Her gün arkadaşlar geliyor, ben görüşüyorum. Siz kalkacaksınız, halkının, milletin %99'u Müslüman olan ülkede İmam Hatip okullarını kapatacaksınız. Hadi oradan serseriler. Siz kalkacaksınız, %99'u Müslüman olan bir ülkede İslam'ı önünü kesin. Hadi oradan soytarılar. Hiç muvaffak olamayacaklar ama sahip çıkmanız lazım. Zaten de elhamdülillah Ramazan'da yardımlaşmalar, koşuşmalar, paylaşmalar elhamdülillah çığ gibi. Camilerden Müslümanlar yardımlarını fevkalade mükemmel surette zekatlarını, bağışlarını, teberrularını, tasadduklarını inşallah önümüzdeki hafta sadakayı fıtır, fitrelerimizi hesaplayacağız, ayarlayacağız. Allah'a olan borcumuzu, insanlara, fakirlere, yoksullara, dini hizmetlere olan borcumuzu inşallah ödeyeceğiz. Kardeşler bakın şu cuma namazı kılmak için toplandığımız şu cami Anadolu yakasında bir numaradır şu anda. Şu ihtişama, şu güzelliğe, şu özelliğe, şu temizliğe, şu tazeliğe, şu çiçeklere, şu güzelliğe bakın ya. Bu sizin eserinizdir. Bu caminin arkasında devlet yok. Var mı? Yok. Hükümet yok. Efendim, hazine müsteşarlığı yok. Falan banka yok. Bu caminin temelinde, tavanında, kubbesinde sizin emeğiniz, sizin alın teriniz, sizin yardımınız, sizin imkanlarınız yatıyor. Bu sizin eseriniz. Devletin eseri değil. İşte şu Dudullu'ya girerken gidin İmam Hatip Okulu'nun binasını görün. Selimiye Kışlası'nın adeta yeni bir yavrusu gibi o muhteşem eser 1,5 senede Müslümanlar yaptı. Arkada devlet yok, hükümet yok, hazine yok, bilmem ne yok. Siz yaptınız ve siz yapacaksınız. Allah'ın lütfuna bakın işte dışarıda şadırvanlar açıldı. Mermerler döşendi, sergiler serildi, dışarıda da namaz kılınmaya başladı, aşağıda sıcak su akıyor, soğuk su akıyor, tuvaletler pırıl pırıl tertemiz. Bunlar sizin emeklerinizle, sizin bağışlarınızla meydana geldi. Bugün yine inşallah dışarı çıkarken mevcut hizmetlerin, eksiklerin tamamlanması için yardımınıza tekrar müracaat etmek istiyorlar. Bunu buradan söylemeyi zayıf buluyorum. Hamdolsun veriyorsunuz. Kaynağımız belli. Hani bu hizmetlerin 2 tane kaynağı var. Hemen acaba kimdir diye merak etmeyin. Bu hizmetlerin, camilerin, Kur'an kurslarının, İmam Hatip okullarının, İslami hizmetlerin 2 tane kaynağı var. Bir, Müslümanların vicdanı, ikincisi Müslümanların cüzdanı. Yani vicdanınızla cüzdanınız, başka kaynağımız vallahi yok. Allah sizleri aziz eylesin. Cennetiyle sizleri mükafatlandırsın. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Dualarımızı makbul eylesin. Namazlarımızı, niyazlarımızı dergahında kabul ettiği dualara, namazlara, niyazlara ilhak eylesin. Haftaya cuma günü inşallah bu konuyu devam ettirmek üzere Rabb-i Rahim-i Zülcelal cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.